तेरी पलकों की उधारी में बिक गए। खो बैठे दिल तेरे दिल में टिक गए। समर में जो रेंगती है उंगलियां तेरी